بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه، فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. دا عبد الله ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ نے تپوس شویو چې هل تستطيع ان تريني، آیا استادا وسو طاقت شته چې وخه مالا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا، چې رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنگا ودس کولو. تابعی د صحابین تپوس کړي چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم د اودس کیفیت او طریقه او صفت را لوخه. فقال عبد الله بن زيد: نعم. نو دي صحابي ور لوي چې او. فدعا بوضوء، نو داودس او بیر او غختي، فافرغ على يديه، نو را وایړو لی په خپل لاسونو باندې، فغسل يديه، نو وی وینزل دا دواړه لاسونه. په بعضې نسخو کې راغلي فغسل يده، دا یو لاس یې وینځلو، لکه مخکې روایاتو کې تیر شول چې علي رضی الله عنه اول دا یو لاس وینځلو او د هغې نه وروسته یې بیا ښی لاس اوبو له وردننه کو، په هغې اوبه راواغستې، ګس لاس یې پې وینځلو. ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، بیا یې په خوله کې اوبه واچولې او په پوزه کې اوبه واچولې درې پیرې. ثم غسل وجهه ثلاثا، بیا مخدری پیری وینزلو. ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين، بیا وینزل دوال لاسونا دو دو پیری تر سنگلو پوری. ثم مسح رأسه بيديه، بیا مسحو کپسر باندی پخپلو لاسونو. فأقبل بهما وأدبرا، نو مخکی دا لاسونه دواړه را وستل و ادبر او شا طرف لی بوتلل. بدا اب مقدم رأسه، شروع او کا ابتدایو کد سر پا اولی سی باننی. ثم ذهب به ما الى قفاه، بی بوتلل دا دواړه لاسونه د سر طرف لا تر سر پوری بوتلل. ثم ردهما، بی دا دواړه لاسونه را واپس کل. حتى رجع الى المكان الذي بدا منه، تردي چې واپس کل اغه زی لا د کم زینه چې ابتدا د مسی کړی وا. ثم غسل رجليه، او بیا په اخر کې دواړه خپې وینځلې. دا د حدیث لفظي ترجمه وا. په دې حدیث کې ذکر شول چې د دې صحابي عبد الله ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ دا سائل او تپوس کونکو چې وو دا یحیی ابن عماره المازینی و چې دا د عمر پلارو. او پر روایت د موطا د امام محمد رحمه الله کې راغلی چې دا سائل ابو الحسن انصاری و. او پر روایت د بخاری کې راغلی چې دا سائل سوکو د یحیی ابن عماره الانصاری د دترو چې دا غنوم عمرو ابن ابي حسن. پر روایت د بخاری او مسلم کې دام راغلی دي چې ان رجلا سال عبد الله ابن عمرو یو مبهم سړی تپوس کړو د عبد الله ابن زید ابن عاصم نه نو په احادیثو کې د دې سائل باره کې مختلف نمونه راغلي دي. بعضی کې مبهم راغلي، بعضی کې ابو الحسن انصاری، بعضی کې عمرو ابن ابي حسن. او په دې روایت کې دا راغلي چې دا تپوس کوونکې د عمر پلارو یحیی المازینی، یحیی ابن عماره المازینی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي چې تطبیق او جمع په دې ټولو روایتو کې دا ده چې د عبد الله ابن زید ابن عاصم رضی الله عنه سره ابو الحسن انصاری او دا غزوه عمرو ابن یحیی او دا غنوسه یحیی ابن عماره ابن ابي حسن دا درې واړه راجمع شوی وو. نو حقیقتا چې دا تپوس کړو دا عمرو ابن ابي حسن کړو. نو دله چې د دې تپوس نسبت کیږي دا په حقیقت باندې حمل لې، او دا باقی چې وو په دغه مجلس کې حاضرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د او دغه طریقې د صحابین زده کړې و، نو دله د سوال دا نسبت مجازن کیږي. بیا په دې حدیث کې ذکر شول چې وهو جد عمرو ابن یحیی المازینی. ظاهرا د دې نه دا فهم لرازی چې ده هو دا ضمیر عبد الله ابن زید ابن عاصم رضی الله عنه لراجی ده، چې دا عبد الله ابن زید ابن عاصم دا د عمرو ابن یحیی المازینی نیکه ده. الان کدا خطا ده؟ صحیح خبر هغه ده چې کوم روایت د بخاری او مسلم کې دا رجل مبهم راغله چې ان رجلا قال لعبد الله ابن زید وهو جد عمرو ابن یحیی. یو سړی د عبد الله ابن زید رضی الله عنه نه تپوس کړو او دغه سړی سوکو دا د عمرو ابن یحیی نیکو. نو بنابر روایت د بخاری د دې ضمیر مرجع چې دا هغه رجل سائل ده. بیا په دې حدیث کې ذکر شول چې دې صحابي وبر او غوخته او لاس یې وینځل. نو په دې روایت کې ذکر د عدد نه راغله، او په روایت د بخاری کې راغلی فغسل مرتين، لاس یې د مړوندونو پورې دوه پیری وینځل. او په بعض روایتو کې د درې پیرو ذکر راغله دی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دغه روایتو له ترجیح ورکړي چې کومو کې دا ذکر راغله چې دا لاس درې پیری وینځل. بیا مزمزه او استنثار درې پیری وکړو، مخیم درې پیری وینځلو او لاسونه تر سنگلو پورې دوه دوه پیری وینځل. نو په دې حدیث کې دا دلیل دی چې په اودس کې دام جایز ده چې بعضی اندامونه درې پیری وینځي بعضی دوه پیری، لاسونه تر سنگلو پورې دوه پیری وینځلی او نور اندامونه درې درې پیری. او د مرفقین سنگلو بارک د اهل علم اختلاف ده چې آیا د لاسو په وینځلو کې دا داخل دي کنه، ځکه په لغت کې د لاس اطلاق د ګوتو د سر نه راواخلې تر ترخ پوری د ټول لاس ویل کې دی شي. او قران کریم کې راغلی و ايديكم الى المرافق لا سنوين زي تر سنگلو پوری. نو آیا دا مرفق سنگلا د لاس په وینځلو کې داخل ده کنا؟ نو د جماهیر و مذهب دا چې دا داخل ده. د بعض اهل ظاهر او په مذهب حنفی کې د امام زفر رحمت الله علیه مذهب دا ده چې دا پکې نه ده داخل. امام زفر رحمت الله علیه وی چې قران ال المرافق ذکر کړي او دا تفصیل نه ده ذکر کړي چې آیا سنگلی په وینځلو کې داخل دي کنا. نو جمهور علما او د احتیاط په تور باندې سنگلیم په کې داخل کړي او امام زفر په متيقن باندې عمل کړي نو د سرګن د سنگلو د داخلولو هغه قائل نه دي. د جمهور لپاره دلیل حدیث د دارقطنی م نه چې بعض اهل علم دغه روایت تحسین کړي چې عثمان رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سره نقل کولو نو پاغي کې دا ذکر کړي فغسل یديه مع المرفقين حتى مس اطراف العضدين او د سې کولو نو لا سونه د سنگلو سره وینځل تر دې چې د دې مټو بعض اطراف په بوبان دلواندکل. په یو ضعیف سند سره د جابر رضی الله عنه نقل دی چې کان اذا توضا ادار الماء على المرفقين چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با د سکولو نو اوبه په دې مرفقین او سنگلو باندې مچولې. او امام شافعی رحمت الله علیه په خپل کتاب کتاب الام کې په دې باندې اجماع د اهل علم ذکر کړي چې دا مرفقین دا داخل دی په یدینو کې نو دا به وینځل شي. نو امام زفر رحمت الله علیه محجوج دی په اجماع باندې چې د امام شافعی رحمت الله علیه نه رستو راغله او هغه اجماع د اهل علم د دینه مخکې ذکر کړي. بیا په دې حدیث کې د سر د مس ذکر وشو فاقبل بهما وادبرا و اذا لاسونه مخک را وستل د اقبال معنا دا ده چې د رستونه یو شی مخک طرف لراولي او د ادبار معنا دا ده چې د مخک نه یو شی رستو طرف لبوزي. نو ظاهرا خو مقصد دا راځي چې د شا طرف نه مس شروع کا لاسونه مخ لرا وستل بیا د مخ طرف نه کم چې تندي طرف ده د دین لاسونه دوباره شا طرف لبوتلل. نو د اقبال او د ادبار کدا معناوی کما چې تاسو واورید نو بیا د حدیث دا جمله چې بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه دا جمله بیا شارحین وی چې دا ادراج د امام مالک رحمت الله علینا چه دفع اقبل بهما و ادبر تفسیر امام مالک رحمت الله علیه ذکر کرده چه دا اقبال و ادبار سنگو ابتدای پا مخی طرفو کا او بیای دا رستو طرفنا مخی للاسون را وستل شروع دا مخی طرف نو او رای وستل بیا رستو. او بعض شارحین وی چه دا واو دیزه که دا مطلق جمع دا پار راغله دا ترتیب دا پار نده اصل که معنا دا دفع اقبل بهما و ادبرا لاسونه اول د رستو طرفنا مخکی را وستل فاقبل بهما بیا د مخکی د رستو طرفنا مخکی بوتلل یعنی ابتدا د تندید طرفنا وا او دوباره بیا د شا طرف نه د تندید طرف لرا وستل. او دا لاسونه مخکی او رستو دی د پار را وستل چې د سر اغه ټول جهتونه او طرفونه په دې مسح کې راگیر شي چې استيعاب د مس راشي. ثم غسل رجليه بيخفي وينزلي په بعض روایتو کې ورسره دا زیادت راغله ال الكعبين ترګټو پوري. او مخکې ذکر شول چې د کعبين نه مراد دغه کعبين دي کم چې د ساق او د قدم په منځ کې دي. او بعض امام محمد رحمت الله عليه منسوب کړي چې غوي د کعبين نه مراد دادي چې کم د خپې په منځ کې دا بره اډو کې دی. خو په باب د طهارت کې د دې نسبت امام محمد رحمت الله علیه او احناف لسین نه، ځکه د طهارت په باب کې اغه دا نه وایي چې ګنې خپې به د خپې د دې منځني اډو کې پوری وینځل شي، بلکې اغه هم د جماهیر غونټه رایه ده چې ترګیټو پوری به د خپې وینځل شي. په باب د احرام کې د امام محمد رحمت الله علیه دا منقول دی چې کله یو سړی سره پانی نه پیزار نه، نو د خپل موزی واغوندی خدا دې کټ کی، ولی یقطعهما اسفل من الكعبين، او د گیټونه لاندې دا کټ کی. نو دغه ځای کې د کعبین تفسیر امام محمد رحمت الله علیه په هغه اډو کې باندې کړي، کم چې د قدم پرې منس کړي بره طرف لا. نو دغه قول نسبت کول امام محمد رحمت الله علیه په باب د طهارت کې صحیح نه دی. دغه مسله هغه په باب د احرام کې ذکر کړي چې محرم کلا موزی اغوندی، نو دا به دغه اډو کې نه لاندې کټ کړي کم چې د خپې په منس کې دی. رجال د دې اسناد دی عبد الله ابن مسلمه القعنبي دا ثقه دی، مالک ابن انس الامام ثقه فقيه ده، عمرو بن يحيى المازني الانصاري دا ثقه ده، عن ابيه ده بلار نومده يحيى ابن عمارة الانصاري، او عبد الله ابن زيد ابن عاصم رضي الله عنه مشهور جليل القدر صحابي ده. دا حديث سيد امام بخاري او امام مسلم رحمه الله عليه په صحيحينو کې ذکر کړه، او اصحاب السنن هم ذکر کړی، امام ترمذی، نسائی او ابن ماجه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث قال فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا ثم ذكر نحوه. عمرو بن يحيى المازني د خپل پلار نه دا حدیث نقل کړ په دغه مخکنی اسناد باندې، او پاغي کې دا الفاظ سی وی دي، فمزمز واستنشق من كف واحده، چې دې صحابي مزمزه او استنشاق دی یو لپ نه وکړو، یو لاس کې اوبر اغستې وي دا غین اول مزمزه او کبیا استنشاق لکه تفصیل مخ کې تیر شو. يفعل ذلك ثلاثا دا درې پیری وکل، ثم ذكر نحوه بیا د دې په شان حدیث ذکر کو، د نحوه او د مثله په منځ کې فرق بار بار تیر شوه. او شارحینو ذکر کړي چې فمضمض واستنشق من كف واحده، په دې کې احتمال د دوو مانو دی. یو معنا دا ده چې مزمزه او استنشاق دواړه د یو کف نه وکل، او دویمه معنا دا ده چې د یو کف نه دا وکل خو اول مزمزه وکا او بیا یې استنشاق وکو. امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړي، کله چې په سنن کې دا حدیث ذکر کړي نو بیا وایي قد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى. ده عمرو بن يحيى المازني ده حديث امام مالك او سفيان بن عيينة او نور ديرو شاگردان را نقل کړي، ولم يذكروا هذا الحرف، او غي دا جمله نه ذکر کړي چې ان النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحده، چې نبی علیه الصلاة والسلام مزمزه او استنشاق دی یو لپ نه وکو. و انما ذکره خالد ابن عبد الله، دا جمله وی صرف خالد ابن عبد الله ذکر کړي، خالد ابن عبد الله الواسطي چې دا ثقره وی دی، بیا وی او هو ثقه حافظ عند اهل الحديث. دا خالد ابن عبد الله ثقه او حافظ دی د محدثین په نيز باندې. نو د امام ترمذی رحمت الله علیه په دې قول کې اشاره ده دیلا چې دا کم زیادت خالد ابن عبد الله ذکر کړي، نو دا زیادت قبول لزکه دا ثقه او حافظ ده. مسدد ابن مسرحد دا ثقه ده بار بار ذکر وشو. خالد ابن عبد الله الواسطي دا ثقه ده، او دا عمرو ابن يحيى المازيني ذکر مخکې وشو. دا حدیث صحیح ده، امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې مطولا او مختصرا ذکر کړی، او امام مسلم رحمت الله علیه د دې حدیث تخریج په خپل صحیح کې کړی. قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان حبان بن واسع حدثه ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وي چأنه رآ رسول الله صلى الله عليه وسلم چدكت له نبي عليه الصلاة والسلام فذكر وضوءه ندا غيد او دس ذكر کرو نو په حدیث کې وقال او په حدیث کې دا ویلي ومسح رأسه بماء غير فضل يديه او مسح کړي او په خپل سر مبارک باندې په هغه وبو غير فضل يديه چې الى ودا غسي ويوبو د لاسونه وي یعنی د مسی د پاره نوی او برا غستې وي په هغه اوبو باندې مس نه وکړي کم لاسونه چلوانده د هغه پاتې شوی وو. وغسل رجليه او وینځلې رسول الله صلى الله عليه وسلم خپيخ بلي حتى انقاهما تر دې چې دا دواړه خې صفا کړي وي. په دې حدیث کې دا ذکر شول چې د سر د مسی د پاره باندې نوی او برا خلی رسول الله صلى الله عليه وسلم نوی او برا غستې وي، د لاسو په غزور لوندوالي باندې اکتفا نه وکړي، او هر چې مسح الاذنين د غوګونو مسده نو هغه به د سر سره په لاسو باندې مسکیږي. دا غي د پاره نوی وبرا غستل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه ني، البته د ابن عمر رضی الله عنهما نه ثابت دي چې بور له نوی وبرا غستي. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل داو چې په کوم اوبو باندې به د سر مسح کول نو په هغه باندې به د غوګونو مسام وکا. نو حدیث کې بیان د دې چې مسح الراس د پاره به ماء جديد راغسته شي. علماء احناف دام ذکر کړي چې د لاسونو کوم لوندواله ده نو که په دغه لوندوالي باندې چا مسح وکړي نو په دې باندې مسح جایز ده، ځکه د لاسو د اوبو چې کمې دي کوم لوندواله چې د لاسو لر رسیدلې نو دغه اوبو وي مستعمل نه دي، مستعمل اله ګرځي چې کله د لاسو نه جدا شي نو دغه جدا اوبو باندې بیا اطلاق د ماء مستعمل کیږي، تر کومې پورې چې د اندام سره لګیدلې نو دا ماء مستعمل نه دي. د دې وجنه وي یو ځل که په دغه لاسو باندې مسح وشي په سر باندې سر پې مسح کو نو دوباره پې بیا موزی نشي مسح کولی، ځکه د سر په مسح باندې دغه لوندواله د لاسو مستعمل وګرځېدو، او چې مسح پینی کړي نو دا مستعمل نه دی. په بعضو روایتو کې دا هم راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاسو په غزور لوندوالي باندې د سر مسح کړی و، خو هغه روایت د اسناد په اعتبار سره ضعیف دی. صحیح روایت دا دی چې د مسح د پاره نبی اوبر اغستې وي. او بیا اهل علم په دې کې دوه قول دي چې دا نوی اوبر اغستل د مسجد لپاره دا مستحب دي که واجب. نو محدثین د دې قائل دي چې دا حکم د وجوب د لپاره دی، واجب دي چې د مسجد لپاره به نوی اوبر اخلي، او بعض فقها قائل دي دي چې دا مستحب دي. وغسل رجليه حتى انقاهما او خپې وینځلې تر دې چې خې صفا کړي. د حدیث د دې جملې نه بعض فقهاو ابن دقیق العید رحمت الله علیه ذکر کړي چې بعض فقهاو دا استدلال کړي چې د خپو په وینځلو کې سعادت نشته، بلکې مقصود په دې کې دا دي چې خپې به پاکه که په لګو وینځلو سره پاکه شوي او که په ډېرو سره، ځکه وی حدیث کې راغلي چې وغسل رجليه حتى انقاهما. خو په حدیث کې ظاهره خبره داده چې دا بیان نشته چې ګنی تعالی اجازه ته کپډېر او بو ډېر پیرو باندې مخ پاکې پاکې نشوي نو تدا وینځلې شي، زکه د دریو نه اپل تجاوز کول دا جایز نه دی. دا حدیث مختصر راغله دی او په نورو احادیثو کې تفصیل لري چې اندامون رسول الله صلی الله علیه وسلم درې درې پیری وینځلی او د درې نه اپل منه فرمایلی دا چې دا زیاته ظلم او تعدی ده. نو په حدیث کې دا بیان نشته چې ګنی د خپو په وینځلو کې اجازت ده اگر که په مای کثیر سره وي، بلکې په دې کې عدد د درې موتبر ده، لکه دا وضاحت او تفصیل د نورو روایتونو مستفاد ده. رجال د اسناد احمد ابن عمرو ابن السرح دا مسدد ابن مسرحد احمد ابن عمرو ابن السرح المصري دا ثقه ده، عبد الله ابن وهب المصري دا ثقه ده، عمرو ابن الحارث الانصاري المصري دا ثقه ده، حبان ابن واسع دا صدوق ده او د دپلار واسع ابن حبان، بعضی وای چې دا صحابي ابن صحابي ده او بعضی وای چې نه صحابي نه تابعي ده او ثقه ده، او عبد الله ابن زید ابن عاصم المازینی صحابي ده. اسناد د حدیث صحیح ده او دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې امام ترمذی په خپل جامع او سنن کې ذکر کړی. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام بن معدي كرب الكندية قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. مقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم لرود شوي بداود سؤبه فتوضأ وودسكلو فغسل كفيه ثلاثا نلاسون دري بيري وينزليو ثم تمضمض واستنشق ثلاثا بياي پخلاو پوزكي وبدري بيري چوليوي وغسل وجهه ثلاثا مخي وينزليو دري بيري ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا بياي لاسون وينزليو دري دري بيري ثم مسح برأسه وأذنيه أو بيع مسكلي وبسر باندي وأذنيه أو بغوغن باندي ظاهرهما وباطنهما بظاهر طرف باندي أو بباطن طرف باندي. ظاهر دغوغن وكم چدي سر طرف لدي أو باطن مراد دغوغ دا داخل لكم طرف لكي سورة دي. نو دغوغن بظاهر أو باطن باندي مسكلي واب او د دې مسی کیفیت بیا په حدیث د ابن ماجه کې راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مسواک غوتی کمیله چې په عربی کې سبابتین وای دای د غوګونو په دې سوراخونو کې وردن نه کړی وي او دا ابهامین غټی غوتی دای د غوګونو د ظاهر او شا طرف لراته او کړی وي. نو په ظاهر او باطن دواړو مسا کړی و، د باطن مسا په مسواک غوته باندې و او د ظاهر مسا په دې غټه غوته باندې و. او دا مخ کې ذکر شول چې د غوګونو د مسه به د سر په غوبو باندې دی له بنوي وبنه راخلي. ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې وی لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اخذ لهما ماء جديدا. د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه ندي ثابت چې غيدي د غوګونو د مسح د پاره نوي وبره غستې وی، د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه دا ثابت دی. او دا مذهب دی د سفیان ثوری او د امام ابو حنیفه رحمهم الله چې د غوګونو د مسح لپاره به نوی وب نشی راغسته، بلکې د سر په غوبو باندې به مسح کول شي، او دا قول راجح دی. او امام مالک امام شافعی او امام احمد رحمهم الله له منسوب دي چې دا غي مذهب دی چې د دې لپاره به مای جدید راخلی، او دلیل دا غي د لپاره اثر د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دی. بہرحال مذهب د احناف په دې کې قوي او راجح ده. او په دې حدیث کې دا ذکر نشول چې خپي وینځلې وي، ذکر په نورو روایتو کې راغلی او په دې حدیث کې اختصار ده، نو اختصارا د غسل الرجلین ذکر پکې ونشو. احمد ابن محمد ابن حنبل دا ثقه فقيه او امام دي ابو المغيره چې د نوم دي عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني دا ثقه دي حريز ابن عثمان الرحبي الحمصي دا ثقه دي عبد الرحمن ابن ميسرة الحضرمي امام عجلي رحمة الله عليه ده توثيق کرده صراحة اغويل ده شامي تابعي ثقة ده ده شام سيدون كده تابعي وثقة ده امام ابو داود رحمة الله عليه ده زمنا توثيق کرده امام ابو داود وي شيوخ وحريز كلهم ثقات د حریز ابن عثمان الحمصي چې صبر استادان دي نو دا ټول ثقات دي نو د استادانو کې عبد الرحمن ابن میسرم رازي نو دا توثیق زمینی شو او ابن حبان رحمت الله علیه د په ثقاتو کې ذکر کړای نو دا حدیث صحیح لغیره دی د متن په اعتبار سره او دا سند چې نو دا حسن دی ځکه عبد الرحمن ابن میسره الحضرمی په کې راغلی نو ددن ډیر راویان اخذ کړه دي او تاسو واوریدل امام عجلی صراحتا د توثیق کړه امام ابو داود زمنن توثیق کړه ابن حبان رحمت الله علیه په خپل کتاب الثقات کې ذکر کړه نو دا اسناد حسن نه قال حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الانطاكي لفظه قال حدثنا لفظه معنا دادا چې د مصنف رحمت الله علیه دوه استادان دي محمود ابن خالد او يعقوب ابن كعب نو لفظ چې کوم د حدیث ذکر کوي هغه د يعقوب ابن كعب الانطاكي دي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسره عن المقدام بن معدي كرب عن المقدام ابن معدي كرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دا صحابي وي چې ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل او توضأ چې او دسي وکو فلما بلغ مسح رأسه هر کله چې ورسید د سر مسلا وضع كفيه على مقدم رأسه کی خدل دا دواړه لاسونه د سر په اوله حصہ باندې دا مخ کی طرف باندې فأمرهما نو بویت لل دادواړه رایخ کل دادواړه حتا بلغ القفا تر دې چې شا وسټ طرف له رسول ثم ردهما الى المكان الذي منه بدا بیا واپس را وستل اغزیلا د کوم زینې چې ابتدا کړي وا قال محمود قال اخبرني حريز محمود ابن خالد وی چې اخبرني حريز خبر را کړه د مال حريز قال محمود قال اخبرني حريز په دې عبارت سره غرض د امام ابو داود رحمت الله علیه داده چې په سند کې د دوه استادان دي او د دې دواړو په سیاق د اسناد کې اختلاف دی يعقوب ابن كعب چې د خپل شیخ وليد ابن مسلم نه دا روایت نقل کړي نو په صیغه د عن سره نقل کړي چې عن حريز ابن عثمان او محمود ابن خالد چې دا اسناد نقل کړي نو پس یې د اخبار سره نقل کوي چې اخبرني حريز ذکر وليد ابن مسلم په ترجمه کې به وایو چې د مدلسو نو مدلس چې کله صیغه عن ذکر کی نو هغه روایت داغه قابل د قبول نوي او کله چې صیغه د اخبار او د تحديث او د سماع ذکر کی نو بیا دغه روایت او اسناد د قابل قبول وي محمود ابن خالد السلمي دا ثقه ده يعقوب ابن كعب الانطاكي دام ثقه ده او وليد ابن مسلم القرشي دا ثقه ده خو تدليس بيقولو او تدليس التسويه بيقول تاسو بوصول الحديث كي ويلي دي چه دا التدليس مختلف اقسام دي تدليس د محدثين په اصطلاح کې دی لوی ما اخفي عيبه على وجه يوهم انه لا عيب فيه چې په یو اسناد کې دا سي عيب پټ کې چې خلکو لدا ظاهره چې په دې کې سعيب نشتا او د تدلیس بیا ډېر اقسام ني، تدلیس الاسناد، تدلیس الشيوخ، تدلیس التسويه، تدلیس الاسقاط، تدلیس العطف، مختلف اقسام ني. دا عمومي تعريف د تدلیس، او ابن صلاح رحمه الله عليه تعريف دا کړي چې روايه الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، موهما سماعه منه، او عمن عاصره ولم يلقه موهما انه قد لقيه وسمعه منه. چې راوي د هغه چا نه روایت نقل کی چې د لقاء او معاصرت دا غسر شوی وي، خو دغه روایت دا غنه اوریدلې ني، او داسې الفاظ ذکر کی چې اوریدونکو لدا وهم ورکي چې ما دا خبره د خپل استاد نه اوریدلې ده. نو دا د تدلیس هغه تعریف ده چې ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه او علوم الحديث کې کړه، معرفت علوم الحديث. او تدلیس التسویه بیا د تدلیس په اقسامو کې بدترین قسم نه، داغه حاصل ده دا چې د دوو ثقره او یانو په منځ کې یو ضعیف حذف کی، د تدلیس التسویه وی د دوه ثقره او یانو په منځ کې چې د دوالو ثقاتو د یو بل نه اخذ کړي وي، استاد او شاګردان وي، خود دې په منځ کې یو ضعیف راوی راغلی اغه ضعیف حذف کی، او داسې وي چې دی یو ثقه د بل ثقه نه نقل کړي دي. نو ولید ابن مسلم رحمت الله علیه اگر چې ثقه ده، خود به تدلیس او تسویه کولو. بیا محدثین وای چې په تدلیس او تسویه کې دا ضروری ده چې د سند د ابتدا نه راواخلې تر انتها پورې، په دې ټول سند کې به تصریح بالتحدیث ذکر کړي، صیغه د سماع به ذکر کړي چې د فلانی د خپل استاز نه دا سماع اوریدلې ده، په عن سره به نه ذکر کړي. د عام تدلیس غونته په دې کې دا کافی نه دي چې یو مدلس صرف د خپل استاز او په خپل منځ کې صیغه د تحدیث ذکر کړي نو قابل قبول وي، دا په عام تدلیس کې کافی دي، خو په تدلیس او تسویه کې دا کافی نه دي. تدلیس او تسویه کې دا لازم او ضروری دي چې د سند د ابتدا نه راواخلې تر انتها پورې، دا ټول بصراحتن په صیغه د تحدیث او د اخبار او د سماع سره ذکر وي. که د سند په یو طبقه کې لفظ د عن راغلی نو محدثین دغه اسناد نه قبلی. نو ولید ابن مسلم ثقه مدلس او تدلیس او تسویه به کولو. او حریز ابن عثمان ذکر شو ثقه ده، او د عبد الرحمن ابن میسره ذکر مخ کې وشو. نو په دې ځای کې د محمود ابن خالد په اسناد کې اگر چې د اخبار ذکر راغلی چې ولید ابن مسلم د خپل استاد حریز نه دا روایت نقل کړي، نو دی وایي چې اخبرني حریز، خدا صیغه د اخبار په دې ځای کې سند له فائدې ځکه نه ورکړي چې ورستو اسناد کې بیا صیغه د عن راغلی، عن عبد الرحمن ابن میسره عن المقدام ابن معدی کریم. مدلس په تدلیس او تسویه چې کلوي نو داغه په اسناد کې به عن نه قبليږي اگر که په اره طبقه کې وي. بهرحال دا خبره زمنن راغه، ورنه په اصول الحديث کې دا مفصل ویل کېدی شي، تاسو په نخبه الفکر او د مصطلح په کتابونو کې ویلي اسناد د دې حدیث حسن ده، د مخکې حدیث په شانته، ځکه داغه او د دې اسناد تقریبا یو شانته ده د عبدالرحمن ابن میسره نه رستو. او متن د حدیث سیل غیره ده، ځکه نور طرق راغلی دي. په حدیث کې چون کې ولید ابن مسلم راغله، داغه او د استاد په منځ کې خو د تدلیس هغه شبهه منتفی ده، ځکه په صیغه د اخبار سره د حریز نه روایت نقل کړي، خو لیکن د اسناد په باقی طبقاتو کې دغه شبهه موجوده ده چې آیا د تدلیس کړه کنه، په منځ کې څوک ضعیف راوی حذف کړه کنه. قال حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى، المعنى مطلب دای چې الفاظ جدا دي او د حدیث معنا یې ودا. قال حدثنا الوليد بهذا الاسناد، ولید ابن مسلم په دې اسناد باندې دا حدیث مونږ لوی بیان کړي، او پاغي کې دا الفاظ سیوا ویلي دي، ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما مسح کړي په غوګونو باندې په ظاهر او په باطن باندې. زاد هشام هشام ابن خالد په دې حدیث کې دا الفاظ هم سیوا کړی دي، و ادخل اصابعه في سماخ اذنيه وردن کړي وي ګوت خپلې في سماخ اذنيه په سوراخونو د غوګونو کې. د اصابعنا مراد په دې ده کې سبابتين دي، لکه دورو روایتو کې راغلي چې را مسواک ګوت وردن کړي وي، او هر چې ابهامینو نو هغه په ظاهر د غوګونو باندې د شا طرف نه راته وکړي. محمود ابن خالد ثقه ده، هشام ابن خالد ذکر مخکې وشو چې دا صدوق ده، ولید ابن مسلم دا ذکر مخکې وشو. متن د حدیث صحیح غیره ده، او دا اسناد د مخکې اسناد په شانتي حسن ده. قال حدثنا مؤمل ابن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن العلاء قال حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية رضي الله عنه توضأ للناس كمعاوية رضي الله عنه أو دسكر وخلق لا كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لك سنجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتلوش أو دس بيقول فلما بلغ رأسه هر کله چې غسر لره رسیدلو، مطلب دا او د سیوکو او د سر مسل لره رسیدو، غرفه غرفه یا غرفه من ماء غرفه په زمین غین سره یا په فتحی سره دواړه وارد دي. هر کله چې را رسیدلو مسح لا غرفه غرفه من ماء نیو لپه دوبو را ډک کړي و یو لاس کی وبرا واغسته. فتلقاها بشماله، تلقا معنا د اخذ، اخذها بشماله نراوائي غستدا بغسلا السرا حتى وضعها على وسط رأسه تردي چدا چون أبي دا سر پا منزباني كي خودي حتى قطر الماء أو كاد يقطر تردي چدا أبو ساس كيلان دي رو غرزي دليا قريبا وچي داغين قطري دي رو غرزيگي. ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره بيع مسوك پا سر باندي د اول طرف نه د مخ کی سینا اله مؤخره تر رستوی سی پوری و من مؤخره اله مقدمه او د شا طرف نه مخ کی طرف پوری. بعض شارحین ذکر کړي چې په حدیث کې دی جمله کې نکارت ده چې یو چون او وی را واغستی او غی د سر په منځ باندې کی خودی تر دې چې د ابو قطری لاندې رو بی دی، ځکه په صحیح حدیثو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اودس طریقه راغلی نو په هغه کې د مسح الراس ذکر راغلی، او دا پکې نه دی راغلی چې غیب اوبر واغستې او په سر باندې به واړولې تر دې چې دا غینه به قطرات راغل او دا غینه رستو به په مسح کوله. ځکه اصل د سر په مسح کې دا دی چې په دې باندې به مسح کیږي، دا به وینځلې نشي، او تاج په یو لپه او یو چنګ اوبه ورواچولې نو د مسح نه خو بیا غسل جوړ شو. نو د دې جملې نکارت طرف لباز شارحین اشاره کړي، خو اکثر شارحین وایي چې نه دا جمله ثابته ده او د دې لپاره شواهد موجود دي. او باز د حدیث نه دا اخذ کړي چې د مسح په ځای باندې غسل هم جایز ده، چې انسان وایي په سر باندې زما مسح نه کوم او یو لپه اوبر اوالي او سر وینځي. نو په دې کې بیان د دې ده چې اجزاء الغسل عن المسح، وینزلم د مسح نه جایز کیږي کافی کیږي، اگر چې افضل او بهتره خبره دادا چې مسح دی وي، ځکه په صحیح حدیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مسح راغلی ده. رجال د اسناد مؤمل ابن فضل الحراني الجزري دا صدوق ده، ولید ابن مسلم ذکر مخکې وشو، عبد الله ابن العلاء دا ثقه ده، ابو الازهر المغيرة ابن فروة الدمشقي حافظ رحمة الله عليه ده بارك ويش مقبول لي مقبول بمرتبة مجهول كيوي، او يزيد ابن ابي مالك، يزيد ابن عبد الرحمن ابن ابي مالك ده نوم ده، صدوق ربما وهم او معاویه رضی الله عنه امیر المؤمنین جلیل القدر صحابی ده، عمر رضی الله عنه د شام گورنر مقرر کړو، بیا د عثمان رضی الله عنه په دور خلافت کې د شام والی او گورنر و، او دا غي د شهادت نرستو ورل بیا خلافت ملاو په شام کې نو د مسلمانانو امیر شل کاله. په شپېتمه هجری کې بیا وفات شوه دی. د دې حدیث متن هم صحیح لغیره دی، او د دې اسناد رجال چې دي دا ثقات او صدوقون دي، بعضې پکې ثقات دي بعضې صدوق دي، خو صرف ولید ابن مسلم چې دی مدلس دی او تدلیس او تسویه به کولو، او دې ځای کې دا صراحت نه دی ذکر کړی چې ابو الازهر او یزید ابن ابي مالک چې آیا د دې سماع د معاویه رضی الله عنه ثابت ده کنه، او په صیغه د سماع سره دا نه دی ذکر کړی، نو دا شوبه په دې اسناد کې موجوده ده لکه تاسو مخ کې واوریدل چې کوم راوی تدلیس او تسویه کوي، نو داغه د سند د پاره شرط داده چې د ابتدا نه تر انتها پورې بده دا سی صیغه ذکر کوي چې پاغه کې د تحديث او د اخبار او د سماع صراحت موجود وي. دا حدیث امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې ذکر کړی، امام طحاوی ذکر کړی، خو پاغه کې دا نه دی راغلی چې معاویه رضی الله عنه دا مس په دې ترتیب باندې وکا چې یو چونګ به راواغستې وغه په سر باندې واچولې، او د مسح الراس چې اوبه په واچ او داغې نه قطرو غورځيږي، نو د دې شاهد مخ کې تیر شوی حدیث د علی رضی الله عنه 114 نمبر حدیث مخ کې تیر شو چې پاره کې دار اغلی چې ومسح علی راسه حتى لما يقطر، مسح په سر باندې کړي و تر دې چې لا د اوبو قطره داغې نه ورا غورځېدلې، نو دغه حدیث د دې لپاره شاهد دی. دارنګ د دې جملې لپاره شاهد موجود دی چې مسح من مقدمه الى مؤخره ومن مؤخره الى مقدمه، لکه دا مخکې حدیث د عبد الله ابن زید رضی الله عنه 118 نمبر حدیث ذکر شو، او حدیث د مقدام ابن معدی کرب رضی الله عنه پاغي کې دا ذکر شو چې وضع کفيه على مقدم راسه فامرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما الى المكان الذي منه بدا. نو د دې شواهد د وجنه د حدیث صحیح لغیره دی، او په اسناد کې کوم کلام دی د ولید ابن مسلم د وجنه واتاسو واوریدو. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.